بیان آن که علم را دو پر است و گمان را یک پر است. ناقص آمد زن به پروا زبتر است و مثال زن و یقین در علم. علم را دو پر، گمان را یک پر است. ناقص آمد زن به پروا زبتر است. مرغ یک پر زود افتد سرنگون، باز بر پرد دوگامی یا فزون. افت و خیزان می رود مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان. چون ز زن وارست علمش رو نمود، شد دو پر آن مرغ یک پر، پر گشود. بعد از آن یمشی سوین مستقیم، نی علا وجه مکبن او سقیم. با دو پر بر می پرد چون جبرئیل، بی گمان و بی مگر بی قال و قیل. در همه آدم بگویندش تویی، بر ره یزدان و دین مستوی. او نگردد گرم تر از گفتشان، جان تاب او نگردد جفتشان. بر همه گویند او را گمرهی، کوه پنداری و تو برگ کهی. او نیفتد در گمان از طعنشان، او نگردد دردمند از زعنشان. بلکه گر دریا و کوه آید به گفت، گویدش با گمرهی گشتی تو جفت. هیچ یک ذره نیفتد در خیال، یا به طعن طائنان رنجور حال.